Kimlerini merak etmiş olanlar için okuduğumuz hadis-i şeriflerin Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 511. sayfasının 7. hadisi ve devamı olduğunu hatırlatırım. İsteyenler oradan takip edebilirler ve şerhe de bakabilirler. Şerhin de cilt olarak efendim 5. cildin 352. 353. sayfaları 349. sayfasından başlıyor, devam ediyor. Olduğunu hatırlatırım. Şerh zaten çok geniş bir kitap. İsteyen, daha geniş malumat almak isteyen oralara bakabilir. Bu okuduğumuz 1. hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ayşe validemizin bize nakil ve rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki bir bineğin üstünün ön tarafında normal eğerli kısımda oturup seyahat eden kimse o hayvan bir zarara sebep olursa veya o adama, o hayvana bir şey isabet ederse onun yaptığı zararın efendim 1/3'ü eğerde oturana, 1/3'ü de arkasında redif dediğimiz, terki dediğimiz, hayvanın arkasına da bazen birisini alırlardı ya, bisikletin arka tarafı gibi hayvanların da arka tarafına inerlerdi. O 1/3 alır. Ötekisi 2/3 alır yükü. Böylece tazmin ederler. Yani ödenmesi gereken bir şeye bir zarar verirse, çarşıda gidiyor küpleri kırdı. Ödeyecek. Kim ödeyecek? 1/2 eğere binen ödeyecek. 1/3 arkadaki ödeyecek. Veyahut hayvan efendim kiralık olabilir mesela. Efendim hacca gidiyor olabilirler. Hayvana bir zarar geldi, ödenecek. Efendim o zaman 2/3 parasını eğerli, 1/3'ünü de arkadaki öder. Çünkü birisi tam istifade ediyor, ötekisi biraz daha arkada efendim oluyor. Birisi yönetime sahip, dizginler elinde, efendim dur diyebilir, git diyebilir filan. Mesuliyeti biraz daha fazla oluyor. Burada İslam dininin efendim hakka hukuka verdiği önemi görüyoruz. Efendim her şeyde istifadeye göre, sorumluluğa göre efendim vebalin de ona göre olduğunu anlıyoruz. Buradan bir başka şeye atlayabiliriz. Efendim bir ailenin içinde babanın mesuliyeti en büyüktür. Çünkü ailenin reisidir. Annenin vebali ondan biraz daha azdır. Çünkü ona muti olmakla emredilmiştir. Efendim bir devletin başkanının sorumluluğunun haddi hesabı yoktur. İnsan ite kaka, yani devlet başkanı yapmak isteseler gitmemesi lazım vebalin çokluğundan dolayı. Ama güzel bir idare yaparsa sevabı da ona göre çoktur. Efendim herhangi bir topluluğun başkanı olan insanın vebali çoktur. Tabi olanların vebali ona göre azdır. Hocamız rahmetullahi aleyhin kendi sesinden alınmış bandı hatırlıyorum. Bir insanın kendisinin şeyhliğe kalkması kadar deliliktir diyor. Böyle şey, saçma şey olmaz. Deliliktir diyor. Görevlendirilmiş olmak müstesna diyor. Yani bir insan keyfinden müteşeyyih diyoruz ya, şeyh değil, şeyhliğe kalkıyor. Fırsatı bulmuş, efendim iddiayla ortaya çıkmış ama aslında sahih bir el sahibi değil, selahiyetli değil, icazet almış değil. Tamam, divanelik. Dünyasını, ahiretini mahvediyor. Ahiret yolunun yol kesicileri efendim dünya yolunun yol kesicilerinden daha büyük efendim zararlara yol açtığından veballeri çok daha fazladır. Çünkü dünyadaki harami insanın önünü keser, tabancayı çeker, eskiden silahı çekerdi, kılıcı çekerdi veya mızrağı tutardı, efendim çık paraları derdi, paraları alırsa giderdi veyahut pek olsa öldürürdü. İnsan malını canını korumak için ölse şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Ölürsem ölürüm, ne yapalım. Nasıl olsa bir gün bu can gitmeyecek mi? Ebedi kalacak değil ya. Bir yerde gidecek. Bir şey sebep olacak. Yani baş ağrısı bahane derler ya. Veyahut efendim kaldırımdan ayağı burkulur, düşer, bahane olur. Veyahut küçücük bir yara. Arı sokması bahane olur. Adamın birisine arı sokunca efendim bir sokmuş arı, hastanelik olmuş. Zar zor hastaneye götürmüşler. Ölümden dönmüş. Doktorlar demişler ki senin arı iğnesine sokmasına karşı şeyin var, hassasiyetin var vücudunda, alerji var. Sen ağrı sokturmamaya kendine dikkat et. Ben bazı romatizmalı kimseler hatırlıyorum. Ağrı sokması iyi gelir diye. Ağrıyı dizinin üstüne koymuş, yalvarıyor. Ne olur sok diye. Diyor, kakıyor, şey yapıyor, ağrı sokmuyor. Yani kimse de olmuyor işte. Allah'ın hikmeti. O adamcağızı anlatıyorlar. Afyonkarahisar'da anlatmışlardı. Otomobil yolda giderken camın aralığından bir arı giriyor, bunu sokuyor, öldürüyor. Arı sokmasından ölmüş yani. Baş ağrısı bahane olur. Otobüsün birinci sırası var. Şoförün arkasındaki sıranın ikincisi var bu tarafta. Gazeteler yazmıştı, hatırlayacaksınız. Önden bir odun parçası düşüyor, sekiyor, cama geliyor, camı kırıyor. Birinci sıradaki insanları geçiyor, ikinci sıradaki bir adama tak vuruyor, öldürüyor. Ecel. Onun ölmesi lazımmış. Bursa Uludağ'a çıkan bir otobüs uçuruma yuvarlanıyor. Yolcuların hepsi ölüyor. Annesinin kucağından fırlayan çocuk karların üstünde ciyak ciyak ağlarken alıyorlar, getiriyorlar. O yaşayacak, ötekilerin vadesi yetmiş. Ecel. Ecel geldi mi baş ağrısı bahane. Efendim, insan malından, canından dolayı mücadele ederse şehit olur. Bir şey değil. Ama ahiret yolunu kesen bir insan ona yanlış bilgiler verirse, efendim itikat bozuk olursa, gidilen yol yanlış olursa, efendim o zaman ne olur? Ebedi husrana uğrattığı için. Peki ama yani bu adam aldatıyor da ötekisinin kabahati nedir? O da sapmayacak. Allah herkese sapmaması için akıl nimeti vermiş. Vebali de akıllı insana vermiş, sorumluluğu da. Yani akılsız insanın sorumluluğu yok. Divanelere bir şey yok. Divane ra kalem nist. Bahçe böyle bir beyit de var. Eski bizim dervişler bilir. Onlar okurlardı. Böyle bir ilahi vardı. Divane ra kalem nist. Yani deliye mesuliyet yok. Ama akıllıya var. Aklının gereğini yapacak, doğru yolu bulacak, yanlış yere saplanmayacak, yanlış insana kapılanmayacak, yanlış itikattan kendisini kurtaracak, hak yolu bulacak. Vazifesi mecbur her insan. Dağın başındaki insan bile, Brezilya'nın ormanındaki vahşi bile Allah'ın varlığını bilmekle mükellef. Ama İslam'ı tanıyamamış, efendim İslam şeriatından haberdar olamamış, o ayrı. Allah'ın varlığını bilmekle mükelleftir. Kitaplarımız böyle yazıyor. Demek ki nimetler külfetlere göredir. Efendim, külfetler nimetlere göredir diye bir kaideden. Yani insan sefa sürmesi, devenin ön tarafında oturup sefa sürmesi güzel ama vebal olduğu zaman da sorumluluk çok oluyor. Reis olmak kolay ama sorumluluk çok oluyor. Başkan olmak kolay olma, sorumluluk çok oluyor diye böyle çeşitlendirdik sözü. Hepsi doğrudur. Hepsi hadislerden alınmıştır. Allah içimizdeki sorumluluk sahibi olanlarımızı sorumluluğunun idraki içinde Allah'ın rızasına uygun hareket etmeye muvaffak eylesin. Rızasına aykırı işler yapmaktan hıfz eylesin. Çünkü ötekilerin vebali de ona yüklenir. Peygamber Efendimiz'in yazdığı mektuplar var civar hükümdarlara. Peygamber Efendimiz cümle cihan halkına hak yola çağırmakla vazifeli olduğu için, alemlere rahmet olarak indirildiği için civardaki ülkelere mektuplar yazdı. Bizim bu şimdi oturduğumuz diyarlar o zaman Bizans İmparatorluğu'nun topraklarıydı. Burada da Heraklius isminde efendim bir hükümdar hüküm sürmekteydi Peygamber Efendimiz'in muasırı olarak. Onun zamanında yaşayan kimse Heraklius diye. Bu Heraklius sonundaki üst takısı, yüz takısı, müzekker takısı oluyor. Arapçada Herakil, Herakil diye geçer. Bunu da yalnız doğru okuyamazlar. Efendim şey derler. Hirkal filan yazarlar. Bazı kitaplarda Heraklius'tur aslı. Efendim ona mektup yazmış. Diyor ki Peygamber Efendimiz. Eslim teslem. Müslüman ol, selamete er. Yü'tikallahu ecreke merrateyni. Müslüman olursan Allah sana ecrini kat kat iki misli verecek. Bir senin Müslümanlığın, bir de çevrendeki insanlar da hükümdarımız Müslüman oldu diyecekler. Onun sevabını da alacaksın. Eğer kabul etmezsen senin üzerine o sana tabi olanların veballeri de yüklenecek diye bildirdi Peygamber Efendimiz. Nitekim de öyle oldu. Kabul etmeyince bütün diğer kabul etmeyenlerin veballeri efendim yüklendi. O kabul etmeyenlerin üzerlerine. Allah Memiş Balcı diye birisi varmış aramızda, kardeşlerimizden. Böyle bir kağıt gönderdiler, dört yanına çok acil diye yazmışlar. Efendim, onun dışarıda bekleniyormuş, acil bir durum için çıkması lazımmış. Memiş Balcı ismindeki kardeşimiz buradaysa herhalde acil bir durumdan dolayı dışarı çıkacakmış. Evet. Böyle büyük işler belki bizde yoktur ama hani sorumlulukların böyle büyükleri, hükümdarlık filan gibi, içimizde müdür olanlar vardır, öğretmen olanlar vardır. Ama çok sayıda aile reisi vardır, değil mi? Ailenin vebali babaların omuzundadır. Hanımının, çocuklarının, maiyetindeki insanların Müslümanlığı onlardan sorulur. Eğitimi onlardan sorulur. Onun için vebalin, evet, söz, son söz onundur. Aile reisi odur ama o reisliğin bir de bu taraftan sorumluluğu vardır. O sorumluluğun şuurunda olalım. Sözümüz geçen bütün insanları Allah'ın istediği şekilde yönetmeye gayret edelim. Günahlardan korumaya gayret edelim. Yanlış yollara düşmesine engel olmaya gayret edelim. Yoksa zararın büyüğünü bize ödetirler. Yani sorumlu olana ödetirler. Rabbimiz bizlere sorumluluk verdiği gibi o sorumluluğun gereği olan güzel bir idare yapma meziyetini, kabiliyetini lütfetsin. Ve bu sorumluluklarımızı alnımızın akıyla eda etmeyi nasip eylesin. Yu'adul vudu'u min seb'in. İktaril bevli ve demi es-sa'il. Ve demi es-sa'il. Vel kay. Ve men ve min desemetin yemle'uha yemle'u bihel fem. Ve nevmi ve nevmil muttacı. Ve kahkahatir racul fis salah ve min hurucud dem. An Ebi Hüreyye'te Beyhaki rivayet etmiş ve efendim burada şeyler anlatılıyor. Orucu şeyi, abdesti neler bozar diye bu hadis-i şerifte Efendimiz anlatmış. Biliyorsunuz bizim dinimiz ibadet için abdest almayı farz eylemiş. İbadet farz, ibadet için de abdest almak farz. Abdest almanın farzları var kendi içinde ayrıca. Efendim, abdest almadan ibadet olmaz. E hocam işte aynı şeyi ben de yapıyorum ya. O eğiliyor, ben de eğiliyorum. O secde ediyor, ben de secde ediyorum. O okuyor, ben de okuyorum. Ama abdest alacak. El-vudu'u miftahus salah. Abdest almak namazın anahtarıdır. Anahtarsız girilmediği gibi, efendim, bir yere kapı açılıp girilmediği gibi abdestsiz de namaza girilmez. E ben kıldım, oldu. Kıldın ama olduğunu Allah bilir. Olmadı. Yani hani Bektaşi'ye demişler ki ya abdestsiz namaz kıldın, olmadı demişler. Ben kıldım, oldu demiş. Evet, kılmakça kıldın ama olmadığı muhakkak. Yani oldu sözü o tarafı yanlış. Olmaz. Abdestsiz olmaz. Abdest de olacak. Peki insan bir abdest almış iken, abdesti varken bunlar neden bozulur? Hocam neden bozulacak? Açarız İlmihal kitabını, bakarız. Büyük İslam İlmihalini açarız. Oradan bakarız. İlmihal'de yazıyor onlar. Peki ama İlmihal'e nereden geliyor o bilgiler? Peygamber Efendimiz öğretiyor da, hadis-i şeriflerde tavsiye ediyor, bildiriyor da oradan biliniyor, değil mi? İşte onun için bunlar kaynaktır. Yani biz bunları okuduğumuz zaman bilgilerimizin delillerini öğrenmiş oluyoruz. Yani kanunları öğrenmiş oluyoruz. Esaslarını öğrenmiş oluyoruz. Bu hadis-i şerifte Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bu hadis-i şerifte Efendimizin ifadesi şöyle olmuş oluyor. Alınmış olan bir abdest şu yedi sebepten dolayı tekrar alınmak gerekir. Bozulur, yeniden abdest almak lazım. Abdest almıştım ya, almıştım ama bozuldu. Şunlardan bozulur. Şu sayacağımız yedi sebepten bozulur. Neden bozulur? Bir, İktaril bevle. İdrarın damlamasından bozulur. İktar, katra katra, yani damla damla çıkması demek. İdrar çıkmasından bozulur. Tabi biliniyor ki efendim büyük abdestten ve küçük abdestten bozuluyor. Ama damlamasından da bozulur. Şimdi burada zaman zaman hatırlatıyorum. ben biraz kendimi eksiklik hissediyorum, böyle üzülüyorum. Aslında fıkıh bahislerini çok geniş öğretmemiz lazım ama itikat bahisleri daha önce geldiği için oralarda geniş geniş duruyoruz. Böyle her şeyi güzel yapmayı öğretmemiz lazım cemaate. Vakit az olduğundan üzerinde duramıyoruz. Fakat önemli olduğundan hep söylerim. Abdest alıyor mesela bizim erkek kardeşlerimiz. Efendim, 100 numaraya girerler. Kadınlar için de belki öyledir. Allahu alem. 100 numaraya girerler. Ondan sonra kalkar. Yani küçük abdestini yapar. Kalkar mesela. Yürür gider. Halbuki beklemek lazım. O damlaların kesilmesine dikkat etmek lazım. Çünkü bu kalktığı zaman birkaç adım attı mı efendim birikmiş olan damlalar çıkar. Yani baksa görür ıslaklığı orada. O da görür, o da görür. Yani erkek de görür, kadın da görür. Dikkat etse, baksa görecek. Tam oradan tam kesildiğine dikkat etmek lazım. Ona istibra deniliyor. Yani tam beri olmak şeyden, o damlaların kesilmesini sağlamak, sığazlamak, efendim kurulamak, yıkayıp kurulamak efendim gerekiyor. Şimdi onu yapmazsa bir insan efendim küçük abdestini yapıyor, ondan sonra geliyor, oturuyor, abdest alıyor. Ondan sonra kalkıyor, şöyle biraz ceketimi alayım derken, bir adım atayım derken, pabucu çıkartayım derken biraz daha böyle sert bir hareket yapınca bu sefer o insanın idrar kesesinden dışarıya kadar giden yol böyle bir doktor anlatmıştı ama benim hatırımda çok iyi kalmadı. Kavisliymiş yani böyle sonda doğrudan doğruya vurulduğu zaman gitmezmiş. Şöyle bir kıvrımlı bir şeyi varmış. Hani deve boynu gibi herhalde. Bu 100 numaraların altındaki eğri boyun kısmı gibi demek ki. Oraya birikmiş olan bu sular yani idrar damlaları fırt dışarı çıkar. O abdest aldım sanır. İçeri girer, namaz kılar. Olmadı namaz. Ondan abdest bozulur. Yani idrarın damlamasından, dışarı çıkmasından. Onun için çok dikkat etmek lazım. Temiz olmak lazım. Parfüm olmak lazım. Şimdi işler biraz kolaylaşmıştır. Herkesin cebinde kağıt mendiller vesaire filan oluyor. Temizliğin şartları da biraz kolaydır. Su var. Eskiden su da her yerde bulunmazdı. Hatta şey de olmazdı. 100 numarada bulunmazdı. Efendim berre diyoruz. Yani hariç. Harice çıkar giderdi. Hala ne demek? Hela diyoruz ya biz. Hala ne demek Arapçada? Boşluk demek. Yani tenha yer demek. Helaya gittim demek yani tenha yere gittim. Yani o işin becermek için gittim demek oluyor. Ama biz onu 100 numara manasında kullanmışız sonradan. Hala mele'in karşılığıdır. Yani topluluğun, kalabalığın olduğu yer mele. Mesela ala mele'in nas denir. Herkesin toplu olarak bulunduğu bir yerde ala mele'in nas kalktı da şöyle şöyle bir yanlış iş yaptı o adam denir mesela. Herkesin gözü önünde demek yani kalabalık de demek. Mele, topluluk demek. Efendim bir şey, hala o da halvet yer, yalnız yer, tenha yer demek. Yani bir insan dur benim bir işim var diyor, tenha bir yere yürüyüp gidiyor, kazayı hacet eyliyor. Yani ihtiyacını görüyor. Bir ihtiyacı var, sıkışmış, onu gideriyor filan demek oluyor. Bizim Türkiye'de her şey dedelerimiz titizlerin titizleriymiş mübarekler. Allah cennette hepsiyle kavuştursun bizi. Efendim, mübarek insanlar çok temiz insanlarmış. Yani böyle güvercinler gibi hamamdan çıkmazlarmış. Bursa'da hamam, İstanbul'da hamam, Sofular'da hamam, Fatih'te hamam, her yerde hamam değil mi? Yani kubbeli kubbeli hamamlar her yerde. Neden? Temizlik olsun diye. Hatta bir insan bir cami yaptırdı mı bir paşa, bir vezir ne yaparmış? Yanına bir hamam koyarmış. Gusül icap eden gelsin, gusül abdesti alsın efendim diye. Yanına bir aşevi koyarmış, yanına bir hastane koyarmış, yanına bir medrese koyarmış, yanına bir misafirhane koyarmış, yanına bir kervansaray koyarmış, bir sürü de vakıflar vakfedermiş. Bunların gelirleri buraya gelecek, efendim kandillerinin yağları şuradan sağlanacak, buraya gelen misafirlere ikramlar şuradan yapılacak dermiş. Bunların devam etmesi lazımdı. Vakıf, vakıf. Ama devam etmedi. Devam ettirmeyenlere dünyanın ahiretin büyük veballeri, mesuliyetleri yüklendi. Çünkü bir ahit bozuluyor. Yani ticari bir akitte birisi bir şey yaptığı zaman doğru, dost doğru karakolu arkasından mahkemeyi boyluyor. Şimdi o vakfı yapan insanlar gitti diye onların bütün şeylerini bozuyorsun. Onun malının gelirini kullanmıyorsun. Çok büyük vebal. Çok büyük vebal. Yani bu vakıfların yönetiminde olan kimseler ve devletin yönetiminde olan kimseler vakıfların üzerine titremeli. Vakıf malını çarçur etmemeli. Vakıf malını korumalı. Şimdi bakıyoruz, camilerin etrafında medreseler kalmamış, camilerin malları yağmalanmış. Şimdi ben Bursa'da bakıyorum, Ulu Cami'nin önünden cadde geçiyor. Yıldırım, Sultan Yıldırım o camiyi yaptığı zaman caddeyi öyle mihrabın önünden cız diye geçirttirir miydi? Önünde ne kadar geniş bahçesi vardı, kim bilir o Ulu Cami'nin. Yağma Hasan'ın böreği. Gitmiş hepsi. Caddeyi oradan geçirmişler, karşı tarafına Sümerbank binasını yapmışlar, bilmem ne yapmışlar. Sen şu caminin avlusunun duvarını doğru düzgün yap, avlunun öbür tarafında caddeni yap, oradaki evleri yaptırtma. Çınar Oteli, bilmem ne oteli, bilmem ne, onları yaptırtma asıl, yaptırmayacaksan. Vakıflara dikkat etmek lazım. Etmemişler. Etmeyenlerin hepsi o vakfa dikkat etmemenin vebalinden dolayı cayır cayır yanacak. Yanıyordur. Hadis-i şeriflerde öyle bildiriliyor. Allah-u Teala Hazretleri emanetlere riayet etmeyi nasip eylesin. Yani bu temizlikten, abdest almaktan bahsettik de oradan açıldı. Dedelerimiz hamam koymuşlar, abdest alma yerleri koymuşlar, vesaireler koymuşlar. Temizlik olsun diye ve temizliğe son derece riayet etmişler. Ama bir de başka diyarları düşünün. Bilmiyorum başka diyarlara nereye gitmiş olabilir cemaatimiz. Mesela Hicaz'a gitmiş olur. Karayoluyla Hicaz'a gittiyseniz, yolda abdest almak icap ettiyse şap gibi yandınız. Şapın nasıl yandığını bilmiyoruz ama tabir öyle deniliyor. Efendim şap gibi yandınız. Neden? Nerede alacaksın abdesti? Nerede bozacaksın abdesti? Allah'ın yolu. Biz ilk defa hacca gidiyoruz. 5-7 araba mıydık? Neydik? Seneler önce işte Suriye'den geçtik, Ürdün'den geçtik filan. Biz alışmışız burada benzin istasyonlarında her türlü ihtiyaç var. Ben onların istedikleri paraları böyle kucak kucak ve seve seve veriyorum. Çünkü biliyorum öbür taraftan acısını çektiğim için. Şimdi orada benzin istasyonlarında şey yok. 100 numara yok. Hatta benzin istasyonunda fazla bile durdurtmuyor adam. Tehlikeli yer olduğu için, yani benzin patlama bilmem ne. Benzinini aldın mı diyor, yallah diyor. Hadi bakalım. Çık buradan diyor, git diyor. Orada ya biraz kenarda durayım, camı sileceğim. Yok diyor, ileride diyor. Burada durdurmuyor. 100 numara hiç yok. Peki ne olacak? Çocuk var, kadın var, ihtiyar var. Darra diyor. Soruyorsun, efendim nerede bu işi görmek için yer, mahal? Darra. Berra hariç demek. İşte ardullahi vasiha. Yani, yeryüzü geniş. Git gidebildiğin kadar. Subhanallah, biz Müslüman Türkler alışmışız temizliğe, titizliğe. Utanıyoruz, sıkılıyoruz. Efendim oralarda olur mu? Açıkta filan diye. Hiç alışmamışız. O berra diyor. Allah hariç. Çıktın mı tamam diyor. Ben onu bildiğim için 4 tane kazık hazırladım. Efendim şey hazırladım kendim. Örtü hazırladım. Bir sahra 100 numarası yapayım filan diye. Arabanın üstüne koydum 4 direkli. Ama meğerse bir 100 numarayı yapmak bile ne ustalıklar istiyormuş. Ben sanıyordum ki kumun içine fırt diye soktuğun zaman girecek. Girmiyor. Girse durmuyor. Rüzgarı var, şeyi var. Efendim oradan meğerse iple bağlayacakmışsın. Takaç mesela öteye çakacakmışsın kazığını. Dört bir yandan gerdirecekmişsin filan. Hasılı insan anlıyor ki bizim memlekette temizlik, titizlik hususunda dedelerimiz çok güzel tedbirler almışlar. Başka yerlerde o konforu göremeyebiliyor insan. Efendim, Allah dedelerimizden razı olsun. Bütün Müslümanlara da temizlik, titizlik, nezaket, nezafet nasip eylesin. Yani belki duyuyoruz gavurlardan, efendim, Hristiyanlardan, gayrimüslimlerden, kışlalarda, mışlalarda duş yerlerinin kapısı penceresi olmazmış, toplu halde duş yaparlarmış bilmem ne filan diye duyuyoruz böyle. Yani batıda bile yok belki bu. Zaten batıda 100 numara olmadığını biliyoruz. Versailles Sarayı'nda vesairede bile son zamanlara kadar olmadığını biliyoruz. Almanya'nın da eski şehirlerine, eski evlerine gittiğimiz zaman koridora bir tane 100 numara koyduklarını, bütün ailelerin oradan faydalandığını filan gördük. Yani dedelerimiz iyi Müslümanlarmış. Temiz insanlarmış, nazik insanlarmış, kibar insanlarmış. Sonra 100 numaranın bahçenin öbür ucunda olması ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Ne kadar güzel. Bir kere evleri bahçeliymiş. Sonra bahçenin ta öbür ucunda bir 100 numara varmış. Oraya kadar gidiyorlar. Ne güzel, ne koku gelir, ne ses gelir. Efendim, ne kadar güzel. Sonra oradan da buraya kadar yürüyünce 40 adım olur, 50 adım olur, 60 adım olur. Bu Yani abdest bozduktan sonraki durum da garantiye biner. Şimdi efendim 100 numarada adam abdestini bozuyor. Allah franga tuvalette abdestini bozuyor. Efendim yanındaki lavaboda abdestini alıyor. İki adım bile atmadı. Tabi ayağını lavaboya kaldırırken abdesti bozuluyor. Ya indirirken bozulabiliyor. Bunları niye bu kadar detaylı anlattım? Allah dedelerimize rahmet etsin. Bir, onlara böyle rahmet okumayı seviyorum. Onun için. İkincisi, bu küçük gibi görünen işten dolayı muhterem kardeşlerim, ibadetlerimiz olmayabilir, kabul olmayabilir. Şu abdest alma işine çok dikkat edelim. Abdest bozma işine dikkat edelim. Yani kendimizi aldatmayalım. İyice iş bittiğini anlayalım. Hiç böyle kalıntısı olmadığını bilelim. Şöyle biraz dolaşalım. Ondan sonra abdest alalım. Ama bunu vesveseye kadar da dayamayalım. Bir de işin o tarafı var. Bir böyle insana büyük ve küçük abdestinden dolayı vesvese vermekle vazifeli özel şeytanlar olduğunda hadis-i şeriflerde biliyoruz. Geliyor. Senin abdestin kaçtı. Kaçmadı. Kaçmadı ama kaçar gibi oldu. Şeytan vesvese verecek ya. Kaçar gibi oldu. Birisi hemen böyle bir abdest almış. Namaza duracak. Bozmuş namazı. Yeniden abdest almış. Yeniden namaza duracak. Yeniden dönmüş, abdest almış. Ne oluyor diye sormuş Peygamber Efendimiz. İşte kaçtı gibi geliyor. Gibi gelmek yok. İslam'da böyle şey yok. Çünkü bunun kapısını açtın mı bu vesvese insanı deli divane etmeye kadar götürür. Öyle şey yok. Gibisi yok. Onun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki, ey filanca, kaçtı gibisi yok. Kokusunu veya sesini duymadıkça abdestin bozulmaz. İşte orada bir kıpırdama oldu gibi acaba bir kaçtı mı? Oradan şeytan kıl çekermiş, damar oynatırmış, damar depretirmiş şeytan vesvese vermek için. Galiba benim abdestim kaçtı. Necip Fazıl rahmetli de diyor ki, bu Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak o namazı o abdestle kılacaksın, tazelemeyeceksin vesveseye fırsat vermemek için. Velev bir kere abdestsiz kılmış da olsan diyor. Tabi abdestsiz olmuyor zaten insan. Abdestli olduğunu bilen bir insan bozulduğunda şüphe olduğu zaman abdestlidir. Yakin şek ile zail olmaz. Kesin bildiği şey şek ile zail olmaz. Bu tahmininizden de yaygın bir vesvese mevzudur. Yani bizim talebelerden, gençlerden biliriz ki talebe biraz böyle aman idrarına dikkat et filan dedin mi ona dikkat ederken fırttırır. Bu sefer bu tarafa. Yani o ifrattan bu tefride düşer. Bu sefer saatlerce abdest alamaz. Ya nerede bizim Ahmet, Mehmet, Ali, Veli abdest alıyor. Bekle ki gelecek. İkindinin vakti yaklaşır, hala abdest alıyor, vesveseye düştü. Vesveseye de düşmeyeceğiz. Demek ki oruç, affedersiniz, abdest, efendim, idrar damlasından, damlamasından, kaçmasından, fırt diye kaçıvermesinden bozulur bir. Böyle bir şey oldu mu abdesti tazelemek lazım. Ve demisail, akan kandan abdest bozulur. Sail diyor, akan kan. Şimdi şuraya fırt diye bir yonga battı. Tam böyle merdivenin kenarından, tahtanın, mobilyanın şeyinden geçerken veyahut kedi geldi bir tırmık attı veyahut daha başka bir iğne veyahut sivri bir şey neyse efendim madeni masanın kenarı falan çizildi. Kan çıktı. Çizilen yerden kan çıktı. Abdest bozuldu mu? Bozulmaz. Eddemis sail. Akan aktığı zaman bozulur. Mahrecinden yani çıkış yerinden çıkan, taşan ve akan kandan dolayı bozulur. Orada toplanan kandan, biriken akmayan kandan abdest bozulmaz kardeşlerim. Burada da öyle diyor bak. Veddemiz sahil. Akan kandan da abdest bozulur. Damlayan idrardan abdest bozulur. Akan kandan abdest bozulur. Elmayı hart diye ısırdı. Elmada kan izi gördü. Abdesti bozuldu mu? Bozulmaz. Akıcılığı belli değil. Tükürdü. Tükrüğünde birazcık kan gördü. Bozulur mu? Tükrüğünde ekseriyetik al kazanamamışsa bozulmaz. Yani vesveseye düşmemek için dinimizin ahkamını iyice bilmemiz lazım. Birazcık kırmızılık gördü. Birazcık bir ısırıkta biraz bir şey gördü. Bunları bileceğiz. Bozulmaz o zaman. Vel kay. Kusmaktan abdest bozulur. midesi bulandı, efendim yediği dokundu vesaire, kustu, kusumu abdest bozulur. 3. 7 şey sayacak ya, birisi idrarın damlaması, 2. akıcık kan, 3. efendim kusma. Kusup midesinden çıkarttı mı yediğini içtiğini, abdesti bozulur. Yediği içtiği olmasa, safra çıksa da bozulur. Kustuğu zaman bozulur. Ve min deseatin yemle'u bihelfen. Ağzına kadar böyle insan buk diye bazen midesinden böyle bir kapağı ters açılır, bir şey olur. Bir şey gelir, ağzına kadar ağzını dolduran şeyden, öyle iç kabarmasından da abdest bozulur. Midesinden kopuk geldi. O kadar olmazsa, az olursa, yine yutarsa bozulmaz. Efendim, ve nevmil müttaci, yaslanılarak yapılan uyuma. Yani insan mesela benim şöyle oturduğum gibi dik vaziyette bir yere dayanmadan otursa, uyusa bozulmaz. Çünkü bu vaziyette kendisine hakimdir, efendim bozulmaz. Ama yaslandı mı iyice dalar. Yaslandı mı, o zaman uzandı mı, yaslandığı zaman o uyku abdesti bozar. Ve kahkahatir racülü fissalah, namazda kişinin gülmesi orucu bozar. Ümmetle çocukları gelir, şeytan böyle kandırır. Efendim, 2-3 arkadaş yan yana geldi mi en arka saftan bakarsın, kah kah kah, kih kih kih, oruç bozulur. Oruç diyorum, namaz bozulur. Namazın içinde gülündüğü zaman namaz bozulur. Kişinin kahkahası, gülmesi, sesli gülmesi orucu bozar. Tebessüm ederse bozulmaz. Kahkaha diyor, yani sesli gülmesi orucu bozar. Namazın dışında gülerse bozulmaz. Namazın içinde namaza gereken saygı gösterilmemiş olduğundan abdest de bozuluyor. Namaz da bozuluyor, abdest de bozuluyor. Ve min hurucüddem, ve kan çıkmasından da abdest bozulur. Yani muhtelif yerlerden kan gelebilir. Ağzından, burnundan, kulağından, başka uzuvlarından kan çıktığı zaman o da bozar. Tabi bunun sadece bu hadis-i şerif değil, başka hadis-i şeriflerden de nice delilleri vardır. Efendim, bizim büyüklerimizin fıkıh kitaplarında bu hususta efendim kararları işte bu hadis-i şeriflere dayanıyor. Başka mezheplerin bazı hususlarda farkları olabiliyor. Mesela yattığı halde bazı mezhepler oruç, abdest bozulmaz diyorlar. Onun için bakıyorsun, harem-i şerifte kişi yatmış, ezan okunduğu zaman kalkıyor, hemen namaz kılıyor. Ki Şafii'lerde kan aksa da bozulmaz. O hangi delile dayanmışsa, bak burada hadis-i şerifte eddemiz sail demiş, onda bozulmuyor. Ama onlar da kadının eli değse abdesti bozuluyor. Mezhepler arasında hadis-i şerifleri anlayıştan veyahut başka hadislere dayanmadan dolayı bazı farklar olduğunu böylece öğrenmiş oluyoruz. 9. hadis-i şerif, sayfanın 9. hadisi. يَعْتِكِ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ اِنْ شَاءَ سَلَاسًا Selasen yazmış ama elif olmasa sürüsen ve اِنْ شَاءَ اَرْبَعًا burada da rubu'an ve اِنْ شَاءَ خَمْسًا diye harekelemişler burada. Efendim bu da efendim humus olsa daha iyi. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ دَغْتَى kişi diyor bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kölesinin dilediği kadarını da azat edebilir. Yani seni azat ettim dedi, tamamı azat oldu. Bu tamam. Bunu hep anlıyoruz. Ama bir kısmını da bağışlayamak suretiyle azat edebilir. Yani sürüsünü, 1/3, 1/4, 1/5 azat edebilir. 1/3 kurtulmuş olur, 1/2 parasını verir. 1/4 kurtulmuş olur, 1/4 parasını verir mesela. Bu mümkün. Böyle tamamının değil de bir kısmının da bağışlanması, ödenmesi mümkündür. Sonra da şerhe bakıyorum. Tabii köle azat etmenin sevabı çok. Ama kişi tabii bazen mecbur kalır. Efendim çok imkanı olmayabilir. O zaman üçte birini bağışladım. O da bir sevap. Dörtte birini bağışladım, beşte birini bağışladım diyebilir. Azat ettim diyebilir. O da mümkün olduğunu anlıyoruz. 10. hadis-i şerif Ya'cebu Rabbuke min ra'i ganemin fi re'si şeziyetin bi cebelin yüezzünü li salati ve yusalli fe yekulullahu azze ve celle unzuru ila abdi haza yüezzünü ve yukimu li salah yekhafu minni قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةِ Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da, Nese'i'de vesaire kaynaklarda olan Ukbet İbni Amir'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. يَعْجَبُ رَبُّكَ Rabbin hoşlanır demek. Acep, Arapça'da hoşlanmak manasında, memnun kalmak, sevinmek, razı olmak, hoşlanmak manasında da gelir. Efendim, bizdeki gibi şaşırmak manasından ayrı, yani beğenmek, hoşlanmak manasına gelir. Efendimiz buyuruyor ki, senin Rabbin, ey muhatap olan kimse, ey filanca kişi, senin Rabbin, efendim bir dağdaki bir efendim şey başında, vadi başında koyun güden bir adamın efendim halinden Rabbin hoşlanır. Ne yapar o adam? Ne yapıyor? Yüezzinu lissalah. Namaz için ezan okuyor ve yusalli ve namazı kılıyor. Allah-u Teala Hazretleri aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki Unzuru ila abdi haza. Şu benim kuluma bakın. Meleklerine yani. Der ki şu benim kuluma bakın. Ezan okuyor ve namaz için ikamet getiriyor. Benden korkuyor. Benden korktuğu için dağ başında kendisini kimse görmediği halde filan demek yani. Tek başına. Kılsa ne olacak, kılmasa ne olacak? İnsan yok yani. Böyle mürailik ihtimali yok. Bu benden korktuğundan efendim böyle yapıyor. Ben onu affettim ve onu cennete dahil eyledim der. Şimdi muhterem kardeşlerim. Namazın sevaplarının farklı olduğu yerler vardır. Onları bir hatırlatayım. İnsan evde namaz kılsa bir sevap alır. Namazdan dolayı bir sevap alır. Camide cemaatle kılsa 27 kat sevap alır. Salatul cemaati tafdulu salatel fezri bi sebin ve işrine derece. 27 kat sevabı fazla olur. Onun için camide namaz kılmaya koşun, gayret edin. Evde kılmaya değil, camide kılmaya planınızı ona göre ayarlayın, işinizi ona göre ayarlayın, hanıma ona göre talimat verin. Hanım, ben yatsı namazına gideceğim, ben akşam namazını camide kılacağım, yemeği sofrayı bana ona göre hazırla deyin. Efendim, namazları camide kılmaya gayret edin. Sabah namazını camide kılmaya çok çok gayret edin. Çünkü yatsıyla sabah namazının daha büyük fazileti var. Yatsıyı kılan, sabah namazını kılan bütün gününü efendim sevaplı işlerle geçirmiş gibi ayrıca mükafat alıyor. Sonra böyle bir dağ başında şu hadis-i şerifte geçtiği gibi ezan okuyup ikamet getirip namaz kılındığı zaman sevap 50 kat olur. 50 kat. O da güzel. Yani yolculukta filan Arap kardeşlerimizin hoşuma giden bir tarafı var. Mesela biz geliyorduk Mekke-i Mükerreme'den Cidde'ye doğru. Efendim, biz biraz ezan geç okunacak diye benzin istasyonundan hareket ettik. Bir iki alışveriş ettik, daha namaza 5-10 dakika var, yolda kılarız filan dedik. Keşke camide kılsaymıştık, bilemedik yani. Biz camiden biraz sonra çıktık, baktık hemen yolun kenarlarına arabalarını park ediveriyorlar. Hemen saf bağlıyorlar, 3'er, 5'er, 7'şer neyse Allah'a ekber namazı evvel vaktinde kılıyorlar. Çok güzel adetleri var o Suudlu kardeşlerimizin. Evvel vaktinde hemen okunur okunmaz. Yani biz olsak ne deriz? Araba gitsin gideceği yere de ondan sonra kılarız. Daha yatsıya kadar çok vakit var. Bu bizim yanlış hareketimiz. Böyle yapmamamız lazım. böyle yapıyoruz, böyle yapmamamız lazım. Evvel vaktinde ne bir benzin istasyonunu bekliyor, ne bir başka münasip yeri bekliyor. Direksiyonu kırıyor, yolun dışına çıkıyor, hemen Allahu Ekber namaza duruyorlar. Arabası olan kardeşlerimiz arkasına bir güzel birkaç kişilik bir seccade koysun, kolay hemen çıkacak yere. Ve namazın vakti gelir gelmez, şu benim efendim naklettiğim hatıram, onun kulağına küpe olsun, hemen seccadeyi yaysın, ezan okusun, kâmeti getirsin. Ya arabadaki ötekilerle cemaat olsun, ya yalnız başına gidiyorsa kendi başına kılsın. 50 kat sevabı fazla. Kaçırılacak bir şey değil yani. 50 misli, bayağı büyük bir rakam. Kudüs-i Şerif'te kılınan namaz 500 misli sevap. Kudüs'te. Allah orayı da kurtarsın. Kurtarmayı nasip eylesin zalimlerden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Saadet'inde Medine-i Münevvere'de 1000 misli sevap. 1000 misli. Kabe-i Müşerrefe'nin etrafını çevreleyen Mescid-i Haram'da, o mübarek mescitte kılınan namaz da 100.000 mislidir. 100.000 mislidir. Onun için oraya gidenler, hac edenler yaşadı, ömre yapanlar yaşadı, namaz kılanlar yaşadı. Oralara gidip de çarşılarda, pazarlarda vakit geçirenler de büyük mahrumiyetlere uğradılar. Çarşıda, pazarda, her yerde çarşı var. Belki oradaki şeylerin daha alası burada var. Yani çarşıya, pazara gider mi insan? Benim elimde ferahiyet olsa Mekke-i Mükerreme'de neredeyse alışveriş yapacak çarşı bırakmam. Yani şöyle Harem-i Şerif'in hudutlarına atarım çarşıyı. Arabasına atlasın millet. Veyahut efendim Ciddi'ye giderken orada uğrasın, alışverişini yapsın. Çünkü bizim hacıları şeytan bu ticaret, alışveriş diye çok aldatıyor. Bizi de aldatıyor. Kim giderse zemzemlik alacağım, hurmalık alacağım, kumaş alacağım, hediyelik alacağım bilmem ne derken çok vakitler çarşı pazarda zayi oluyor veyahut boş şeylerle zayi oluyor. Orada 100.000 misli sevap. Sevap da fazla, günah da fazla. Oradaki bir edepsizliğin de cezası 100.000 misli fazla. Günahı da çok fazla. Oraya edeple gitmek, edeple ibadet etmek, edebe riayet etmek lazım. يَعْجَبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَيَكُولْ عَلِمَ عَبْدِي اَنَّهُ لَا يَغْفِرَ الذُّنُوبَ غَيْرِي. Hazreti Ali Efendimiz'den Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettiği sayfanın sonundaki 11. hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in ifadesi şöyle oluyor. Rab kulunun şu halinden hoşlanır. اِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي. Ya Rabbi sen beni mağfiret eyle dediği zaman kulun böyle demesinden Rab hoşlanır. Hepimizin hatırında kalabilecek bir cümle. Bilenler zaten biliyor. Rabbi firli dediği zaman Allah hoşlanır. Rabbimiz Teala Hazretleri hoşlanmış, hoşlanıyor. Ve de buyurur ki alima abdi ennehu la yagfiru zunube gayri. Kulum benden gayrısının günahını affetmeyeceğini idrak etti, bildi diye hoşlanır. Onun için biz de Rabbimizden affu mağfiret dilemeye dikkat edelim. Rabbul firli diye, verhamni diye dua edelim. Rab kelimesi üzerinde birazcık izah verebilirim bu vesileyle. Rab kelimesi efendim büyütmek, yetiştirmek manasından geliyor. Mesela paranın da fazlalığına riba deniliyor. Faiz demek yani. Artan, fazla olan kısmına. Sonra bir şeyi büyütmeye de terbiye deniliyor. Yani alıyorsun, efendim yediriyorsun, içiriyorsun, çocuğu büyütüyorsun. Çocuğun terbiyetül evlat. Evladın yetiştirilmesi, manevi bakımdan da yetiştirilmesi manasına geliyor. Rab da Peygamber Allahu Teala Hazretlerinin isimlerinden birisi. Efendim manası niye böyle Rab sıfatı gelmiş Allahu Teala Hazretlerinin esma-i hüsnası arasında? Çünkü Allahu Teala Hazretleri de bizleri yoktan var eyledi, yarattı, yaşatıyor, besliyor, büyütüyor. Küçücükken kocaman oluyoruz. Yani bir zerre iken kocaman bir varlık oluyoruz. Nice nice nimetler bahşediyor. Onun için Rab diye Allahu Teala Hazretlerinin sıfatlarından, Esma-i Hüsna'sından birisi de Rab oluyor. Yani insanı besleyen, büyüten, geliştiren, yetiştiren, efendim nimetlendiren, rızıklandıran olduğu için. İşte bizi böyle yaşatan, yaratan, yaşatan, büyüten, besleyen, geliştiren, maddi manevi gelişmemizi, terbiyemizi efendim lütfeden Rabbimiz, biz ya Rabbi bizi mağfiret eyle diye seslendiğimiz, dua ettiğimiz, niyaz ettiğimiz zaman hoşlanır da der ki kulum benden gayrisinin onun günahını affetmeyeceğini anladı, bildi diye sevinir, hoşlanır. İşte bu duygu son derece önemli. Allah-u Teala Hazretlerinin, yalnız Allah-u Teala Hazretlerinin kendisini affedeceğini bilmesi fevkalade önemli bir hadise oluyor. Öbür sayfanın başındaki hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz'den rivayet edilmiş ki Enes radıyallahu anh tarafından يُعَذَّبُ الْمُذْنِبُونَ فِي النَّارِ عَلَى قَدَرِ نُقْسَانِ اِيمَانِهِمْ. Cehennemde günahkarlar imanlarının noksanlığı kadar azaba uğrayacaklar. Şimdi burada dikkat edilirse muhterem kardeşlerim, ben bir incelik seziyorum ki, yani günahlarının büyüklüğü nispetinde demiyor Peygamber Efendimiz. İmanlarının noksanlığı nispetinde azaba uğrarlar. Neden? Bir başka hadis-i şeriften biliyoruz ki, zina eden, zina ettiği esnada imanı kendisinde değildir. Çıkıp gider. İmanlı insana o günahı yaptırtmayacaktı o imanı. O anda o iman nereye gittiyse gitti de o edepsizliği ondan yapıyor. Kumar oynayan, kumar oynadığı zaman, adam öldüren, adam öldürdüğü zaman o esnada imanı gitmiş oluyor. İşte günahkarlar da bu günahları efendim imanlarındaki bu gelip gitmeden efendim dolayı, zaaftan dolayı yapıyorlar. Onun için cehennemdeki azap görmeleri de imanlarının noksanı miktarınca olacak diye Peygamber Efendimiz o inceliği ifade etmiş. Yani yaptığı edepsizliğin büyüklüğüyle demiyor, günahının çokluğuyla demiyor, imanının noksanlığı ile diyor. O bakımdan imanımızı takviye etmeye, kuvvetlendirmeye, düzeltmeye, batıl yanlış itikatlardan sıyırmaya, efendim has halis doğru itikada sahip olmaya son derece dikkat edeceğiz. Dedelerimizin en çok dikkat ettiği işlerden biridir. Bizim dedelerimizi yine ben biraz methedeyim. Bizim dedelerimiz Orta Asya'dayken Tibet yaylalarından Hindistan'a doğru Hint dinlerini tanıdılar. Hintlilerin çeşit çeşit Budizm, Brahmanizm, efendim bilmem Burkancılık vesaire çeşitli inançları tanıdı bizim dedelerimiz. Çin'in efendim Pekin şehrinde baş şehir yapıp oralara hükümdarlık edip hakim oldukları zamanlardan Çin'in inançlarına sahip oldular. Onları öğrendiler, biliyorlar. Zaten kendi bulundukları mıntıkalardaki çeşit çeşit batıl inançların içinde idiler. İran'a geldikleri zaman zerdüştlük nedir onu gördüler. Ateşperestlik nedir onu gördüler. Efendim Seneviye dediğimiz nur ve zulmetin mücadelesine inanan efendim Yezdan Ehirmen diye iki tanrı kabul eden dualist dinleri gördüler. Efendim Yahudiliği tanıdılar. Hazer Türkleri o tarafa doğru Hazreti İbrahim zamanında yayılmış olan Yahudiliği tanıdılar. Hristiyanlığı tanıdılar. Hepsini biliyorlardı. Hepsini mukayese etme imkanları oldu. Şii'yi tanıdılar. İran'a geldikleri zaman Şii'liği gördüler. Hepsini incelediler. Hepsi gözlerinin önündeyken en doğru inanca sahip olup Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını arayıp hayatlarını öyle tanzim ettiler. En pak itikada sahip oldular. Ehl-i sünnet ve cemaat, sünnet-i seniyye-i nebeviyeye yapışmak ve sevad-ı azam-ı Müslümanlığa, Müslümine efendim tabi olmak yoluyla efendim hak yolda devam ettiler. Edebe çok riayet ettiler. Merhamete çok önem verdiler. Kalp temizliğine fevkalade riayet ettiler. efendim kalp yıkmanın Kabe yıkmak gibi günah olduğu duygusunu kitaplarda yaza yaza böyle iyice perçinleştirdiler. İnsanların gönlünü hoş etmenin, hizmet etmenin, ikram etmenin sevabını gönüllere iyice yerleştirdiler. Dağ başlarında tekkeler yaptılar. Gelen geçene bedava yiyecekler verdiler. Bedava onları misafir ettiler. Misafir etmek için birbirleriyle yarıştılar, rekabet ettiler. Bir misafirin devesini birisi veya efendim bineğini bir taraftan birisi tuttu, bir taraftan ötekisi tuttu. Yok, bu bizim tekkiye gelecek, biz ikram edeceğiz. Hayır, bizim ikram etmemiz lazım. Önce ben gördüm diye münakaşa ettiler. Yani Rabbimizin rızasını kazanmak için neler güzelse onları seçe seçe en güzellerini yapa yapa yetiştiler. Bize de onu öğrettiler. Yani Osmanlı deyince yabana atmamak lazım. Derya gibi insanlar, dünya tecrübesine sahip insanlar. Onun için onlara itiraz edeceği zaman bir insanın 7 kere 9 kere yutkunması lazım. 10-15 fırın ekmek yemesi lazım dediklerini anlayabilmesi için. Yani Osmanlı'nın ne dediğini anlayabilmesi için böyle epeyce ekmek yemesi lazım. Epeyce seneler geçmesi lazım da ondan sonra anlayabilir. Osmanlı'nın son alimleri Türkiye'den çıkarıldığı zaman efendim Yunanistan'a gitmişler, oradan Mısır'a gitmişler. Mısır'ı fethetmişler ilimleriyle. Hepsi, herkes hayran kalmış orada. Vay Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ne derya adammış. Kalemi eline aldı mı böyle herkes karşısında şey dururmuş. Bir Zahidül Kevseri ne mübarek adammış. İşte bizim müderrislerden Düzce'den yetişmiş bir müderris ama oraya gittiği zaman Mısır'ı fethetmiş. Alimler yetiştirmiş. Şimdi alimler metelede bitiremiyorlar. Gazetelere, mecmualara kitaplar yazmış. Mütevazı yaşamışlar, yoksul yaşamışlar. Ama büyük insan. Hala Arap diyarlarında Osmanlı diyorlar. Yani bir çelebi manasına, çok kibar insan manasına. Sen bir kimseye bir hitap ederken ente Osmanlı desen, sen Osmanlısın desen sevincinden uçar. Çok centilmensin demek yani. O manaya geliyor. Hindistan'da bizim dedelerimiz için kaside yazarmış. Bu Pakistanlıların dedeleri. Onlar mübarek insanlardır. Hudutlarda Allah yolunda cihad eden Allah'ın sevgili kullarıdır diye şiirler yazmışlar onlar hakkında. İşte elimizden geldiğince kötülüyoruz. Emanetlerini hor bir şekilde şey yapıyoruz. Efendim çiğniyoruz. Ne olurdu bütün evlerimiz cumbasıyla, haremliyle, selamlıyla kalsaydı. Şu beton yığılları yığılmasaydı şehrin içine. Bu yeni binalar şehrin yeni yerlerinde yapılsaydı. Ben Belgrad'a gittim. İşte şurası yeni Belgrad, burası eski Belgrad. Belli. Yani Allah'ın yeryüzü geniş, Türkiye'nin toprakları dar bir şey değil. Eskiyi yıkıp yıkıp da böyle berbat edeceğine, şehirleri beton yığını halinde böyle nefes alınmaz şeyler haline getireceğine, ben bu caminin etrafını hatırlıyorum. Şu karşı tarafı hatırlıyorum, yemyeşil bahçeydi. Şu apartmanların olduğu yer. Efendim, şu bizim caminin bitişi, şimdi böyle yıktık, kazdık, oradan çıkıyor. Bahçeymiş. Her gelen bir ev yapmış, her gelen bir ev yapmış. Cemaat onları alıncaya kadar, oradan çıkartıncaya kadar kıyamet koptu yani. Ne zorluklar çektik. Aşağılardaki apartmanların yerinde ne güzel iki dönüm, üç dönüm bahçeler içinde ahşap köşkler vardı. Ne olurdu böyle kalsaydı? Dedelerimizin ne kadar kibar insan olduğu, ne kadar zarif olduğu, evlerinin ne kadar tatlı güzel olduğu, haremlikli, selamlıklı. Hiç iz kalmadı ki. Hepsi gitti. Yani sadece belki resimlerle kaldı. Taş bina olmasa bu binalar da giderdi. Bereket bunları taştan, kesme taştan yapmışlar. Kurşunla birbirlerine efendim taşlarını rapt etmişler de bunlar kalmış. Zelzeleden vesaireden yıkılanlar düzlediler de. Ya ancak böyleleri kaldı. O dedelerimiz en böyle sağlam itikatta oldukları gibi biz de Rabbimizden dileriz ki Rabbimiz bizi yolların en güzelinde yürüyen kullar eylesin. İtikadın en hasına, en halisine sahip kullar eylesin. Amellerin en sevdiği, en güzellerini işleyen kullar eylesin. Ahlakın en güzeline sahip, en kamil kullar olmayı nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına en uygun şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna da yüzü ak, alnı açık, en sevdiği kullar olarak varmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, meal besmele. La ilahe La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La İllallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin fe'ekseru minas salati aleyhi tekunu minel faizin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleyküm bil mü'minine raufur rahim. Fe in tevellev fekul hasbiyallah. La ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahul azim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdi. Ve salatu ve selamu ala khayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 2 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve 70 bin kelime-i tevhidi ve 4444 adet salat-ı tefriciyeyi, bize ulaştırılmamış olan sair ibadet ve taatler ve hayrat ve hasenat ile beraber cümle kardeşlerimizden lütfunla kereminle ahseni kabulüyle kabul eyle. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz hadis-i şerifleri, bu müzakereyi, ilmi hadisimizi, hatmi hacegânımızı, zikrimizi, tesbihimizde lütfunla kereminle kabul eyle. Bu aciz, naçiz, eksikli, kusurlu, biçare ibadetlerimizi senin rahmetine ermemize vesile eyle. Hasıl olan ücür ve mesuvatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine de ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ashabının ruhlarına ve Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar güzeran eylemiş olan cümle peygamberanın, enbiya ve mürselin ve evliyaullah-ı mukarrabinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Bu hatimleri kardeşlerimiz kimlerin niyetiyle okumuşlarsa ilave bir hatimle beraber onların niyet ettiği kimselerin de ruhlarına vasıl eyle.